तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दर्शन की 122वीं कक्षा। पिछले प्रकरण में दुख के बारे में विवेचना की गई, परीक्षा हुई। अब अंतिम अपवर्ग के बारे में प्रसंग चला रहे हैं। दुखोपदेशानंतरम अपवर्ग सप्रत्याख्यायते। तो दुख के उपदेश के अनंतर अब अपवर्ग का विषय उठा रहे हैं और उसमें भी पहले उसका प्रत्याख्यान खंडन किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। अपवर्ग होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऐसा पूर्व पक्षी का प्रतिपादन है। तो 59वां सूत्र पूर्व पक्षी का, ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्गा भाव। अपवर्गा भाव, अपवर्ग का अभाव है, अपवर्ग हो ही नहीं सकता, मुक्ति हो ही नहीं सकती। कारण ऋण अनुबंधात, क्लेश अनुबंधात और प्रवृत्ति अनुबंधात, अनुबंध को तीनों के साथ में जोड़ देंगे। क्योंकि हमारे साथ में ऋण जुड़े हुए हैं, उनका अनुबंध हमारे साथ में है, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, प्रवृत्ति हमारे साथ में जुड़ी हुई है और क्लेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऋण क्लेश और प्रवृत्ति का अनुबंध होने से अपवर्ग का अभाव है, अपवर्ग हो ही नहीं सकता। इन तीन के रहते अपवर्ग कहां से होगा? इसी बात को भाष्य में कहा, खोला, ऋणानुबंधात नास्ति अपवर्गः। एक एक अंश को ले रहे हैं तीनों को। तो ऋण के अनुबंध से, संबंध से अपवर्ग नहीं है, अपवर्ग नहीं हो सकता। अब ऋण का अनुबंध कैसे है उसको बताया जा रहा है। जायमानो हवई ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ऋणानि तेषाम अनुबंधः स्वकर्म भी संबंधः। और आगे वाक्य आगे देखते हैं। तो जायमान, जायमान का सामान्य अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होता हुआ, पैदा होता हुआ। हवई ब्राह्मणः, ये ब्राह्मण, ब्राह्मण से मतलब ये वर्णों का प्रतीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी इसको कर सकते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो जायमानो हवई ब्राह्मण त्रिभिर् ऋणै ऋणवान जायते, तीन ऋणों से ऋणवान होता है। जैसे ही उसका जन्म हुआ तीन ऋण तो उसके साथ में जुड़ जाते हैं। कौन से तीन ऋण? एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण और एक पितृ ऋण, ये तीन उसके साथ में जुड़ी जाते हैं। इन तीन ऋणों की मुक्ति के लिए यजपोहित में कहते हैं तीन धागे हैं, तीन सूत्र हैं, तीन ऋण हैं, उनसे मुक्ति के लिए स्मारक हैं, ये स्मरण कराने वाले इत्यादि। तो तीन ऋण इसके जन्म के साथ ही हो जाते हैं। और उन ऋणों का भुगतान कैसे करता है वो? का ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, ऋषियों का ऋण चूकता है ब्रह्मचर्य से, विद्याध्ययन से। यज्ञेन देवेभ्यः, देवताओं का, जो भूत हैं, अग्नि जलवायु आदि देव हैं, उनका ऋण यज्ञ से चूकता है। और प्रजया पितृभ्य, पितरों का ऋण कैसे चुकता है, अपने पूर्वजों का, विद्वानों का, वरिष्ठों का, प्रजा से हम भी संतानों को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे उन्होंने हमारे को किया, पाल पोष के बड़ा किया, हम भी उत्पन्न कर देते हैं और उनको पाल पोष के बड़ा कर देते हैं, तो प्रजा से पितरों का ऋण चुकता है। ये तीन ऋण है और तीन ऋण के चुकने की बात कही गई है, तो ऋण तो समाप्त होता ही नहीं है कभी। इति ऋणानी, ये ऋण है, और तेषाम अनुबंध, उनका अनुबंध है, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तेषाम अनुबंध है अल्पविराम, स्व अनुबंध को ही खोल रहे हैं, अनुबंध को खोला है, पूर्ण विराम मत लिखाइए। तेषाम अनुबंध है, अनुबंध को खोला है, स्वकर्म भी संबंध, इनका हमारे कर्मों के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है। हमारे कर्म का मतलब हमारे जीने के लिए जो कर्म हम करते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, उनके साथ में ये कर्म भी जुड़े हुए हैं। स्वकर्म भी संबंध अल्पविराम, और कर्म संबंध वचनात्, क्यों हमारे कर्म से जुड़े हैं कि कर्म के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है, उसका कथन मिलता है कर्म के संबंध के साथ कि हमें कब तक करने चाहिए, तो उसके लिए एक वचन है ये विपरीत अल्प विराम में, जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दस पूर्णमाशौ च इति, जरया ह एष तस्मात् सत्रात् विमुच्यते मृत्युना हवा इति, ये बंद वाक्य। क्या वचन है ये, जरा मरियम वा एतत् सत्रम, ये जो सत्र है ये जरा मरिय है, अर्थात वृद्धावस्था आने तक और मृत्यु तक ये चलता रहता है। सत्र का मतलब हो गया लंबे काल तक जो अनुष्ठान चलते हैं उनको सत्र कहते हैं। कर्मकांड के संदर्भ में एकाह, अहीन और सत्र तीन तरह के सोमयाग और ये विशेष इष्टियां की जाती हैं, तो उसमें एक दिन का एकाह और दो से लेकर के 11 तक के अहीन, 12 को दोनों तरफ लेंगे, 13 से लेकर के 100 तक आगे तक, 1000 तक सत्र कहलाते हैं, और 12 दिन का जो होता है वो अहीन में भी आता है सत्र में भी आता है। तो मोटे तौर पे सत्र का मतलब ये लीजिए जो लंबे काल तक चलते हैं। अब ये जो बुढ़ापे और मृत्यु तक जो चलने वाला है तो ये तो सत्र ही हो गया, लंबा काल तक चलने वाला है। कौन है ये सत्र, क्या है, अग्नि, यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमास उच्चैति, ये अग्निहोत्र कर्म और दर्शपूर्णमास, दर्श कहते हैं अमावस्या को जो हम इष्टि करते हैं, पूर्णमासी पूर्णिमा को, तो अमावस्या और पूर्णिमा को भी विशेष कर्म का विधान कर्मकांड के ग्रंथों में है वो, और ये अग्निहोत्र। ये कब तक चलेंगे, ये कैसे सत्र है, जरा मरिय सत्र है, बुढ़ापे तक मृत्यु तक करते रहने होते हैं, तो हमारे कर्मों के साथ में इनका संबंध जोड़ा हुआ है इन कर्मों का, और ये करने हैं तो फिर मुक्ति कहां से होगी। जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्ण मास उच्चैति, आगे जरया ह एष तस्मात् सत्रात् विमुच्यते मृत्युना हवा इति, इसे छूटता कब है, या तो बुढ़ापे के कारण से छूटेगा या मृत्यु के कारण छूटेगा, और कोई छूटने का उपाय नहीं है, चलते ही रहेंगे ये तो। अब मृत्यु पे तो छूट ही जाता है और बुढ़ापे में भी असमर्थ हो जाता है तो छूट जाता है, यानी बाकी समय तो चलते रहेंगे, कहना ये चाह रहे हैं, इसका अनुबंध है, इन कर्मों का अनुबंध हमारे साथ में है। बुढ़ापे में जब जर्जर अवस्था हो जाती है ना, जरा मतलब बोलो, प्रश्न पूरा कर लो फिर मैं उत्तर बोलूंगा। हाँ, हो गया पूरा, जर्जर हो जाने के कारण से, अशक्त हो जाने के कारण से, मृत्यु में तो अस्तित्व ही नहीं रहा, और जब बुढ़ापा कैसा, ऐसा बुढ़ापा नहीं कि 60 साल के ऊपर का बुढ़ापा, वो नहीं कि 60 साल का हो गया, 65 का हो गया, 70 का हो गया, ऐसा नहीं। जरा का मतलब है वहां पर वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है ना, न उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना किया जा रहा है, खुद का ही काम नहीं हो पा रहा है, वो है जरा। तो उस समय भी छूटना समझ में आता है, नहीं छूटना चाहिए या नहीं उस समय? बोले नहीं, जब तक जीवित हो तब तक आपको करना पड़ेगा, मृत्यु पर्यंत। जब जरा हो गई अशक्तता, असमर्थता जिस समय आ गई, उस समय भी छूट जाता है। रोग एक बीच में मान लो थोड़ा आ गया, उसके भी अपने अपने अलग विधान हैं, लेकिन एक सामान्य जो वचन लिखा है केवल उतने तक रहते हैं। अभी आगे ऋणानुबंधात अपवर्गानुष्ठान कालो नास्ति इति अपवर्गा भावः। अभी ये सब कह करके क्या कह रहे हैं निष्कर्ष रूप में, कि इस ऋण का अनुबंध होने से अपवर्ग का भाव कैसे है, ये भी तो इनको बताना था। तो बोले कि ऋण का अनुबंध होने से अपवर्ग के अनुष्ठान का काल ही कहां बचेगा हमारे को, ये अपवर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। अब इन कर्मकांडों में आपने फंसा रखा है हमारे को, ये तो करने आवश्यक है, शास्त्र का वचन है, अब यही करते रहो बस। कर्म अनुष्ठान कब करेंगे अपवर्ग का? इनसे मुक्त करोगे तभी तो अपवर्ग का अनुष्ठान करेंगे, तो इनसे छोड़ नहीं रहे हो आप हमारे को, तो अपवर्ग की प्राप्ति तो फिर अपवर्ग का तो अभाव ही है और क्या। तो ऋणानुबंधात अपवर्गानुष्ठान कालो न अस्ति इति अपवर्गा भावः। ये पहले वाले चर्चा पूरी हुई ऋण के अनुबंध से, क्योंकि ये तो यज्ञ का चलो इन्होंने दे दिया, बाकी और भी तो ऋण होते हैं। नहीं कर्जा तो चलो वो छोड़ो, नहीं तो कई बार जैसे आते हैं जी मेरे को तो मुक्ति की प्राप्ति करनी है, घर छोड़ करके आऊंगा, तो सर नहीं माता पिता की सेवा तो करनी है। जब तक माता पिता हैं, घर के कर्तव्य हैं, और फिर पत्नी है बच्चे हैं, उनका कर्तव्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं कैसे आ सकता हूं, इधर आ ही नहीं सकता, तो इसलिए मुक्ति का अनुष्ठान भी नहीं कर सकते, अपवर्ग का अनुष्ठान भी नहीं कर सकते। और वो तो पूरे करने हैं कर्तव्य जो है, जो ऋण लिए हुए हैं वो तो करने हैं पूरे, आ ही नहीं सकता ना। पिताजी बहुत ऋण चढ़ा करके चले गए, अब मैं उसको, मेरे को तो चुकाना है, मैं बेटा हूं उनका, चुकाना पड़ेगा, इत्यादि बहुत सारे कारण होते हैं, तो व्यक्ति तो आई नहीं, कर ही नहीं सकता मैं तो इस जन्म में, तो नहीं कर सकता, आगे कभी देखूंगा। दूसरा क्लेशानुबंधात नास्ति अपवर्गः। क्लेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए, क्लेश कौन से, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये क्लेश है, और क्लेश जब तक है तब तक अपवर्ग नहीं हो सकता, और क्लेश तो हमारे साथ सदा जुड़े हुए हैं, क्लेश से रहित कहां होंगे। तो कह रहे क्लेशानुबद्ध एवायम म्रियते क्लेशानुबद्धश्च जायते न अस्य क्लेशानुबंध विच्छेदो गृह्यते। एक क्लेश से अनुबंध होकर के ही तो जन्म लेता है, वितराग जन्म अदर्शनात्, वितराग का तो जन्म ही नहीं होता, तो ये जो पैदा होता है ये क्लेशों से युक्त ही होता है, और मरते समय भी हम देखते हैं क्लेश इसके साथ जा रहे हैं, क्लेशों से युक्त मरते समय भी है, तो जन्म भी क्लेश से युक्त, तो मरण भी क्लेश से युक्त, तो क्लेश से रहित स्थिति कब बनेगी, इसकी बनती ही नहीं है। क्लेश तो हमेशा साथ में लगे रहते हैं, इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती कभी भी, मुक्ति है ही नहीं, अपवर्ग है ही नहीं। तो और कौन बोल रहा है? हाँ तो पूर्व पक्षी ही कह रहा है और क्या है, सूत्र पूर्व पक्षी का है, उसी की तो मुख से सारी बातें निकल रही है। तो नाश से क्लेशानुबंध विच्छेद हो क्रिए थे, क्लेश के अनुबंध का विच्छेद, कि इस समय इसमें क्लेश नहीं है, ऐसा तो कोई क्षण दिखाई नहीं देता है, हर समय क्लेश से युक्त रहता ही है, कुछ न कुछ चाहता रहता है, मुक्ति भी चाहता है, खाना पीना भी चाहता है, छाया भी चाहता है, धूप भी चाहता है, तो राग तो जुड़ा हुआ ही है, बीमार हो तो औषधि भी चाहता है, बीमार हो तो बीमारी को हटाना भी चाहता है, ठीक है, कोई जंतु आ जाए तो उसको भी हटाता है, नहीं चाहता, तो द्वेष तो जुड़ा हुआ ही है उसके साथ में, राग और द्वेष से युक्त है, और मृत्यु से बचने का वो भी प्रयास करता है, तो अभिनिवेश क्लेश फिर भी जुड़ा हुआ ही है, मृत्यु से बचने का प्रयास करता है ना, कोई है जो मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं करता है, कम से कम योगी तो बचने का प्रयास नहीं करेगा मृत्यु से, नहीं मृत्यु से योगी नहीं, उल्टा बोल गया, योगी तो कम से कम मृत्यु से बचने का प्रयास करेगा। जो आत्महत्या कर लेते हैं उनकी छोड़ दो, वो एक अलग तरह के लोग हैं जो मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं करते और आत्महत्या कर लेते हैं या मर जाते हैं। लेकिन साधक समझदार योगी तो मृत्यु को नहीं आने देगा, जो मृत्यु से बचने का ही प्रयास करेगा। तो अभिनिवेश क्लेश उसके साथ भी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें क्लेश नहीं हो? राग होगा, द्वेष होगा, अभिनिवेश होगा, तीन तो दिखाई दे रहे हैं, और मैं का प्रयोग करता ही है वो। तो पूछेगा मेरी बात सुनी है आपने, मेरे उपदेशों का पालन करते हो या नहीं करते हो? अस्मिता है, अहंकार है, मेरे वस्त्र धो दिए या नहीं, मेरा कक्ष, मेरा भोजन ठीक है, हाँ बहुत सारी बातें, मैं का प्रयोग करता है, अस्मिता क्लेश भी है, और अविद्या है या नहीं है? अविद्या का तो कोई पुष्प फल होता नहीं है बाहर जो कि दिखाई दे जाए कि भई अविद्या यहां पर है। बाकी के चार क्लेशों को देख कर गई तो पता लगता है कि अविद्या है, बाकी चार क्लेश हमारे को दिखाई दे रहे हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, चारों दिखाई दे रहे हैं, और अविद्या इन सबका मूल है, जड़ है, ये चार है, इसका मतलब है अविद्या भी है। तो कोई जन्म से ले, कोई जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति और मरने वाला कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो इन सब क्लेशों से रहित हो, तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। मुक्ति तो तब होगी जब क्लेश समाप्त होंगे, इसलिए अपवर्गा भावः, अपवर्ग होता ही नहीं है, ठीक है। तीसरा, प्रवृत्ति अनुबंधात नास्ति अपवर्गः। प्रवृत्ति भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, प्रवृत्ति मतलब कर्म करते हैं जो हम, वहां पर अपवर्ग के लिए बताया, क्या बताया था? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाये तदंतरापायाद अपवर्गः। वहां प्रवृत्ति को भी, प्रवृत्ति हटेगी तब तो मुक्ति होगी, आपने यही कहा है। दोष भी है, दोष मतलब ये क्लेश हो गए, मिथ्या ज्ञान भी दोषी हो गया, ये क्लेशी में ही आ गया। तो प्रवृत्ति से रहित कोई है क्या? प्रवृत्ति है तो मुक्ति कहां से हो सकती है? मुक्ति के लिए तो प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी, निवृत्ति मार्ग में आना पड़ेगा, और निवृत्त कोई है नहीं, सब प्रवृत्ति। तो जन्म प्रवृत्ति अयम यावत प्रायणम, जन्म से लेकर के प्रायण तक यानी मृत्यु तक, वाग बुद्धि शरीरारंभेण, एक कर लेना, शरीरारंभेण अभिमुक्तो गृह्यते, अल्प विराम, वाणी बुद्धि और शरीर के आरंभ यानी प्रयत्न से अभिमुक्त दिखाई देता है, मुक्त नहीं युक्त दिखाई देता है, कर्म करता ही रहता है, एक क्षण भी कर्म से विरत नहीं होता है, प्रवृत्ति सदा बनी रहती है। तत्र यद उक्तम, ये जो फिर आपने कहा था, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात अपवर्ग इति तद अनुपपन्नम इति, वो अपवर्ग है ही नहीं, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ऋण क्लेश और प्रवृत्ति, इन तीन के कारण से अपवर्ग हो ही नहीं सकता, अस्तित्व ही नहीं है अपवर्ग, संभव ही नहीं है, ऐसे ही उपदेश कर रखे केवल, हो गया ये पूर्व पक्ष। अत्र अभिधीयते, अब इस विषय में समाधान करते हैं। यत तावत ऋणानुबंधात इति, ये जो पहला ऋणानुबंध कहा था उसे, उसका पहले उत्तर दे रहे हैं, बाकी का भी आगे देंगे। तो इसके विषय में ऋणई रिव ऋणई रीति, त्रिभी ऋणई ऋणवान भवति, त्रिभी ऋणई, तो ऋणई का मतलब इन्होंने कहा ऋणई इव, ऋणों के समान ये ऋणी ऋणवान होता है, ऋणवान वास्तव में नहीं होता है, ऋणों के समान होने से इसको ऋणवान ऋणवान कह दिया गया, वास्तव में नहीं होता है। ऋणई इव इति, ऋणई का मतलब है ऋणई इव, इव को साथ में जोड़ दिया, अब उसकी व्याख्या करेंगे आगे। 60वां सूत्र सिद्धांति का, प्रधान शब्द अनुपपत्ते है, गुण शब्देन अनुवादो निंदा प्रशंसोपपत्ते है। प्रधान शब्द अनुपपत्ते, प्रधान शब्द का अर्थ संगत न होने पर, वो प्रधान शब्द नहीं है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो प्रधान नहीं है। प्रधान नहीं है मतलब प्रधान अर्थ को नहीं कह रहा है, अपने मुख्य अर्थ को नहीं कह रहा है। तो प्रधान शब्द अनुपपत्ति है, शब्द का प्रधान अर्थ सिद्ध न होने पर गुण शब्द न अनुवाद, गौण शब्द के द्वारा उसका कथन किया जाता है। अर्थात जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो गौण अर्थ को लिए हुए है, मुख्य अर्थ को लिए हुए नहीं है। पूर्व पक्षी ने मुख्य अर्थ लेकर के खंडन किया, सिद्धांती कह रहा है यहां मुख्य अर्थ है ही नहीं इस शब्द का, इसका गौण अर्थ यहां पर है। कैसे है, क्यों गौण लेना चाहिए, मुख्य क्यों नहीं लेना चाहिए, वो तो आगे बताएंगे, लेकिन मूल उत्तर है कि इस शब्द का यहां गौण प्रयोग किया गया है, आप मुख्य अर्थ ले रहे हो। मीमांसा में ये चर्चा बहुत रहती है कि ये शब्द का मुख्य अर्थ है गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ क्या होता है गौण अर्थ क्या होता है, कौन सा लेना चाहिए, अनुवाद विधि इत्यादि जो बातें हैं। तो गुण शब्देन अनुवादो निंदा प्रशंसोपपत्ति, निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति होने से भी गौण शब्द का प्रयोग क्यों किया, गौण अर्थ में क्यों शब्द का प्रयोग है, तो निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति सिद्धि होने से, किसी की निंदा करना या किसी की स्तुति करना उसके लिए भी तो शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे है वो तो खोल के आगे बताएंगे। भाष्य, ऋणय इति नायम प्रधान शब्द जायमानो हवई एष ब्राह्मण त्रिभी ऋणय ऋणवान भवति। यहां जो ये ऋण शब्द है इस वचन में ये प्रधान शब्द नहीं है, प्रधान अर्थ में नहीं है, अर्थात वास्तव में कोई ऋण है नहीं वहां पर। हम कहते हैं कि ऋण है, लेकिन वो कह रहे हैं वास्तव में ऋण है नहीं। वो यत्र खलु एकः प्रत्यादेयम् ददाति द्वितीयश्च प्रतिदेयम् गृह्णाति तत्रास्य दृष्टत्वात् प्रधानम् ऋण शब्दः। ये बता रहे हैं ऋण शब्द प्रधान अर्थ में कहां पर प्रयोग किया जाता है, मुख्य अर्थ क्या है इसका। तो कहा यत्र खलु एकः प्रत्यादेयम् ददाति, कोई एक व्यक्ति ऐसी चीज ददाती देता है जो प्रत्यादेय है, प्रति आदेय है, फिर लौट करके लेनी है उसको। 1000 रुपए किसी को दिए, वो ऐसे देना नहीं है जैसे दान दे दिया बस अब ले गए आप अपना काम करो मेरे को वापस नहीं लेना है, उसमें ऋण शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ऋण शब्द का प्रयोग कब होता है, जब जो चीज दी है उसी को लेना, वापस लेना, प्रत्यादेय को जो देता है। दूसरा द्वितीयश्च जो लेने वाला है वो प्रतिदेयम गृह्णाति, वो ऐसी चीज लेता है जो कि उसको लौटानी है, उतने रुपए उतनी वस्तु उस तरह की वस्तु वो उसको लौटानी है, ये समझ करके जब लेता है ऐसी स्थिति में तत्रस्य दृष्टत्वात् इस शब्द का प्रयोग वहां देखा जाने से प्रधानम ऋण शब्द, ऋण शब्द का ये प्रधान अर्थ है। जबकि ये जो ऋण आपने बताए वहां तो ऐसा है ही नहीं। ऋषि ऋण, ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया पढ़ाया, अध्यापकों ने पढ़ाया, तो इसलिए पढ़ाता है कि जो मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं यही ज्ञान ये मेरे को वापस दें। नहीं, संभव ही नहीं है वो, इसलिए वो ऋण में आता ही नहीं है। नहीं, वो कुछ और दे दे एक अलग बात है, वो गुरु शिष्य के बीच में होता है वो अलग है, लेकिन उस तरह का तो नहीं ना कि मैं इनको ये ज्ञान दे रहा हूं और ये वापस इसका उपयोग करके जब तक इनको आवश्यकता है वापस जुगा तू मेरे को लौटा दे और फिर अपने पास ना रखे, संभव ही नहीं है ज्ञान के लिए। उसके पास गया तो गया, वो लेगा भी क्या और दे भी दे तो उसके पास खत्म नहीं होने वाला है वो। ना ना, दूसरों को दे तो ये ऋण का मुख्य अर्थ थोड़ा हुआ। ऋण शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, जिससे लिया है उसी को देते हैं, ये मुख्य अर्थ है ऋण का। देने वाला भी जानता है कि मैं दे रहा हूं और ये मेरे को वापस देगा, और लेने वाला भी जानता है कि मैं इससे ले रहा हूं और इसी को मेरे को वापस देना है। लिया इससे और दे उसको रहे हैं, ये ऋण चुकाना थोड़ा कहलाता है, मुख्य अर्थ में नहीं आएगा, गौण अर्थ में आ सकता है। पिता पुत्र में भी संभव नहीं है, वो है ही नहीं, ऋण है ही नहीं। उस तरह से ऋण चुकता ही नहीं है, इसलिए ये कोई ऋण ही नहीं है। इसका प्रयोग कई बार ये किया जाता है कि जब ब्रह्मचारी आता है कई बार घर छोड़ करके, और फिर होता है माता पिता भी कहते हैं, वो भी सोचता है कि भी मेरे घर वालों का ऋण है मेरे पे, होती है बात ना, ऋण चुकेगा नहीं। महर्षि दयानंद के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने ऋण नहीं चुकाया आपने, इसलिए बाद में तड़प तड़प के मरे थे। मैं उसको मैं उसको सत्य मान करके प्रस्तुत कर रहा हूं क्या? सच्चे भक्त की पहचान नकली नहीं है, नकली होता तो चुपचाप बैठा रहता, वो कैसे भी हो बस निंदा नहीं आनी चाहिए। हैं? उदाहरण भी नहीं दे सकते, नहीं यूं ही लगता है निंदा हो रही है, मतलब तो ये असली निंदा ही कर रहा है व्यक्ति। और ये जताना भी तो होता है ना कि मैं सच्चा भक्त हूं, बिना बताए कैसे पता लगेगा? नहीं पिछला दरवाजा नहीं, ये तो सामने सीधे ही बोल रहे हैं, लेकिन इनका भाव है। और जिसको अंदर ये ज्यादा चिंता रहती है ना कि पता नहीं लोग मेरे को सच्चा समझते हैं या नहीं समझते हैं, वो ऐसे वाक्य जरूर बोलता है। और जो अपने आप में संतुष्ट है कि नहीं मैं तो सच्चा भक्त हूं, उसको ना कोई शंका है ना कुछ है, और दूसरे मेरे को सच्चा भक्त माने या ना माने, मैं हूं मैं मानता हूं, वो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। वो बोलता भी नहीं है और ज्यादा चिल्ला करके भी नहीं बोलता है। एक होता है सामान्य कथन करना होता है, भी बताना है सिख किसी को, वहां तक ठीक है। एक जो चिल्ला चिल्ला करके अपने को वेद की कि मैं वेद का अनुयायी हूं और वो सिद्ध करे देशभक्त हूं, जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं, इसको बताना पड़ता है उनको, दूसरों को। क्यों बताना पड़ रहा है आपको? क्योंकि आपके मन में आशंका है कि दूसरे पता नहीं मेरे को देशभक्त समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। राजनेता बोलते हैं ना, देशभक्त हूं, भ्रष्टाचार दूर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उनको क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि दूसरे जाने इस बात को कि, और जिसको ये पता है कि दूसरे जानते हैं तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, और खास तौर से बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, और ऊंचे ऊंचे बोल बोलने की जरूरत नहीं है, ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। और जिसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है दूसरे मेरे को देशभक्त या वेद भक्त या दयानंद भक्त समझे या ना समझे, उसको ये भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि मैं दूसरों को जताऊं बार बार। और खासतौर से उन लोगों को जो पहले से ही जानते हैं कि भई ये है, सब हम जैसे रह रहे हैं कि भई हाँ ठीक है, अजनबी कोई हो वो पूछे कि भई आप किसको मानते हैं करते हैं, वो एक व्यवहार की बात है, वो बता दिया। लेकिन इस बात को जताना सब चीजों में लागू होता है, किसी बात के लिए ये जताना, किसी कोई ज्यादा इस विषय में बोलता हो, अहिंसा के बारे में जताता हो, सत्य के बारे में जताता हो, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य इनके बारे में जो अधिक जताता हो कि मैं ऐसा हूं, और बार बार बोले, तो वो अंदर का उसका संदेह जो है, अपने आप पे अविश्वास है, उसको दूर करने के लिए वो ज्यादा बोलता है, सामान्यतः ऐसा मिलेगा। नहीं तो ज्यादा चिल्लाएगा नहीं व्यक्ति, विषय बताना है विषय बता देगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो ज्यादा स्पष्टीकरण देता है अपनी चीजों का, विभिन्न चीजों के अलग अलग स्पष्टीकरण देता है ना, क्लेरिफिकेशन करते रहते हैं, कोई ऐसा ना समझ ले, कोई ऐसा आप लोग ऐसा ना समझ लो, और ये नहीं वो नहीं, वो जो जितने ज्यादा देता है उसके मन में उतनी ज्यादा आशंकाएं होती हैं, इसलिए वो उनको आशंकाओं को हटाना चाहता है, इसलिए उन विषयों पर वो ज्यादा बोलता है। ये सभी का मनोविज्ञान है। और जिसको आशंका नहीं है उसको हम ये कभी देते हैं क्या स्पष्टीकरण कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं पशु नहीं मनुष्य हूं, ऐसा कुछ देते हैं स्पष्टीकरण? नहीं। पता है, इसमें तो सब जानते ही हैं कि हम ये स्पष्टीकरण देते हैं। क्या कभी आपने दिया है कि मैं अभी इन दिनों वानप्रस्थ साधक आश्रम में रह रहा हूं, जता करके बोलते हैं क्या किसी को आप आपस में? नहीं बोलते, आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी चीज को जता के बोल रहे हैं, मतलब हम दूसरे को जनाना चाहते हैं, और अनेक बार ऐसी स्थितियों में भी हम जनाना चाहते हैं जब पता है, सुनने वाले भी जानते हैं कि ये तो बात तो हम जानते ही हैं उनके बारे में, तो फिर भी वो जता रहा है, इसका मतलब प्रयोजन तो होता है वाक्य का। कोई वाक्य बोला जा रहा है उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, मीमांसा के अंदर भी निरर्थक नहीं होता है वाक्य किसी का भी, वो जान के अनजाने कुछ भी बोले कुछ ना कुछ प्रयोजन वहां अवश्य होता है। यदि वाक्य निरर्थक है तो भी प्रयोजन है वहां पर, ऊपर से वाक्य का प्रयोजन भी, ये वाक्य क्यों कहा? और मैं इनको कहूं कि आपने कल बाल कटवा लिए थे, क्या प्रयोजन है इसका? अन्य भी देख रहे हैं, सबको पता है, इनको भी पता है, और मैं ये वाक्य बोल रहा हूं अभी, वैसे तो निरर्थक लग रहा है ना वाक्य, निरर्थक ही है ना, लेकिन निरर्थक होता नहीं है वाक्य। नहीं, वो सार्थकता कहां है वाक्य में? मैं केवल ये बताने के लिए कि आपने बाल कटवा लिए, आपने कल बाल कटवाए, अब इस वाक्य का मेरे बोलने का क्या मतलब है? वो अन्वेष्टव है, प्रसंग के अनुसार लोगों को पता लगेगा। और अन्यों के लिए क्या प्रयोजन है इसका? मैं ये बोलूं कि कश्यप जी ने बाल कटवा लिए, अब कटवा लिए दिख रहा है सबको, मेरे को भी दिख रहा है, मैं ये वाक्य बोल रहा हूं, इसका मतलब प्रयोजन है इसका? कुछ ना कुछ कई हो सकते हैं, भाई दूसरों को ये जताना चाह रहे हैं कि भाई जिसने नहीं कटवाए हैं वो कटवा ले, भाई इन्होंने कटवा लिए कि इससे याद आ जाएगा उनको, ये हो सकता है। अथवा और कुछ हो सकता है कि ये तो कह रहे थे कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, मान लो किसी ने कहा हो ऐसा परिस्थिति हो, मैं इतने दिन आप कैसे कटवा लिया, बाल कटवा लिया आपने, होता है ना किसी को याद दिलाने के लिए, वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूं या ऐसा ही करूंगा, बोले मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर वो आ गया, बोले आप यहां आ गए, वो तो दिख ही रहे आ गए, बोले मैं देर से आऊंगा, जल्दी आ गया, बोले आप जल्दी आ गए, उसको भी पता है, मेरे को भी पता है जल्दी आ गए, लेकिन कथन का पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है कि आपने कहा तो था कि मैं देर से आऊंगा लेकिन जल्दी आ गए, या आपने कहा था जल्दी और देर से आए, बहुत दिनों बाद आए, आ गए आप, अभी आ तो गए ही, सामने खड़ा है और कुछ आ गए आप, तो कोई भी वाक्य बोलते हैं उसके पीछे प्रयोजन होता है, ये मीमांसा शास्त्र निरर्थक नहीं होता है कोई भी वाक्य। हम भले ही यूं कह दें भाई आपने ये वाक्य क्यों बोला, वो कहेगी मैंने तो वैसे ही बोला था, वैसे ही कभी नहीं होता है, कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है, और बस वो कुछ न कुछ प्रयोजन में ही व्यक्ति का पता लगता है कि ये क्या वाक्य बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, सही गलत भी हो सकता है आकलन, लेकिन प्रयोजन अवश्य होता है। चलिए, कुछ प्रयोजन नहीं था ये भक्ति, आपके संस्कार की प्रबलता। अच्छा जी, ये भक्ति लौकिक भक्ति या शास्त्रीय भक्ति है? शास्त्रीय भक्ति ना, कोई सी भी भक्ति हो, वो मैं कुछ नहीं बोलता, वो बता देंगे, उनसे पूछ लेना। मैं भी इसी मान्यता को मानता हूँ ना, हाँ मैं भी यही मानता हूं कि चूंकि महर्षि ने ऋण को नहीं चुकाया इसलिए मृत्यु के समय वो तड़पे थे, यही मानता हूं ना मैं, ऐसा मान के आपने कहा ना, तो इसलिए तो मैंने सबसे पहले कहा था ये बात कि भाई मैं उसकी पुष्टि थोड़ा कर रहा हूं, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं उसको मानता हूं, ये तो मैंने सबसे पहले बोल ही दिया था, सबसे पहला वही था, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि ये ऐसा नहीं मानते हैं तो ये वाक्य निरर्थक है। आपके बोलने के बाद ही कहा, वो तो मैंने बताया, लेकिन आपने बोला उससे पहले आपने मेरे लिए क्या समझ रहे हो, वो तो वही था ना जो आप बोल रहे हो अभी, तो मैंने उसी ढंग से वाक्य बोला था, क्या लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, मेरी मान्यता ऐसा तो संकेत नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इन्होंने एकदम बोला उसका मतलब है कि मैं ऐसा मानता हूं, उसका निवारण, क्योंकि आक्षेप नहीं आने देना चाहते महर्षि के प्रति। वो बात ठीक है, उसमें तो दोष नहीं है, आपकी उस भावना का मैं आदर करता हूं, इतनी तड़ाव और इतनी लगन और इतना समर्पण है उनके प्रति, अच्छी बात है, हैं? मत छोड़ो तो मेरे को, मैं क्या कहता हूं, क्यों छोड़ो मेरे को भी। तो ऋण के समान ये ऋण है, वास्तव में ये ऋण नहीं है। प्रधान शब्द का भाष्य देखिए आगे 60वें सूत्र का प्रारंभ से ही है लगभग, यत्र खलु एक, ये तो हो गया दूसरी पंक्ति से, यहां न चैतत इह उपपद्यते, ये अर्थ यहां तो घटता नहीं है। कहां? प्रधान शब्द अनुपपत्ते है, गुण शब्देन अनुवाद अयम अनुवाद, तो यहां पर ये घटता नहीं है क्योंकि प्रधान शब्द की सिद्धि नहीं हो रहा है, तो इसलिए गुण शब्द से ये अनुवाद कथन किया जा रहा है। ऋणई रिव ऋणई इति, ऋणई का मतलब ऋणई इव, ऋण के समान है ये। आगे प्रयुक्तोपमं चैतत यथा अग्निर्माणवक इति, और ये जैसे उपमा दी जाती है उस तरह का ये प्रयोग है, जैसे कि कहें अग्निर्माणवक, ये माणवक बच्चा अग्नि है, ये बच्चा आग है, तो अब आग शब्द अग्नि शब्द प्रधान अर्थ में तो नहीं घटेगा, वहां पर घटता ही नहीं है क्योंकि अग्नि तो नहीं, अग्नि अलग चीज होती है, भौतिक अग्नि, तो यहां गौण अर्थ प्रयोग किया जाता है, ऐसे यहां पर भी है। किसी को खोल रहे हैं, अन्यत्र दृष्टश्च अयम ऋण शब्द यह प्रयुज्यते, अन्य जगह प्रधान रूप से प्रयोग किया गया ऋण शब्द यहां पर भी प्रयोग किया जा रहा है, अन्य दृष्ट मतलब अन्य जगह मुख्य अर्थ में प्रयोग, यथा अग्नि शब्दो माणवक, जैसे अग्नि शब्द अन्य जगह पर प्रधान अर्थ में प्रयोग किया जाता है और माणवक में गौण रूप से प्रयोग किया जाता है, ऐसे। तो इसके लिए पूछ रहे हैं कथम गुण शब्द है ना अनुवाद, या गुण शब्द से अनुवाद क्यों है, किस लिए यह अनुवाद किया गया, गुण शब्द का प्रयोग क्यों किया यहां पर, इसको ऋण क्यों कहा, तो उसका उत्तर है निंदा प्रशंसोपपत्ति है, निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए, उसको बताने के लिए। वो निंदा और प्रशंसा क्या है आगे बता रहे हैं, कर्म लोके ऋणी व ऋण अदानात निंद्यते, ऋण अदानात, आदानात नहीं अदानात, देखो कर्म लोपे, कर्म का लोप होने पर, कर्म का लोप मतलब यज्ञादि कर्म का लोप होने पर, उसको ऋणी कहा ना, यज्ञादि कर्म का लोप होने पर, ऋण ऋणी इव ऋणी के समान, ऋणी का मतलब है ऋण वाला, ऋण वाले के समान, ऋण अदानात, जैसे ऋण वाला ऋण को नहीं देता है, जिसने ऋण लिया है और ऋण को नहीं देता है, तो ऋणी इव ऋण अदानात निंद्यते, ऋण के न देने से जैसे ऋणी की निंदा की जाती है ऐसे ये भी निंदा के योग्य है, ये इन कर्मों को नहीं कर रहा है, कर्म का लोप कर रहा है, ये मात्र निंदा के लिए है, ऋण को जो नहीं चुकाता है वो निंदा का पात्र होता है, निंदित ही होता है, लिया है वचन दिया है देना ही चाहिए, तो जैसे उसकी निंदा होती है ऐसे ही इन कर्मों को न करने वाले की निंदा होती है, इस उदाहरण मात्र के लिए उपमा के लिए कहा गया ऋणी, वास्तव में ऋण नहीं है, ये ऋण का प्रधान अर्थ नहीं है यहां पर, हो गई बात, अभी और सुनो, कर्मानुष्ठाने च ऋणी एव ऋण दानात प्रशस्यते, अल्प विराम, और कर्म का अनुष्ठान कर लेने पर, पहले कर्म लोप में कहा था अब कर्म का अनुष्ठान कर लिया, तो जैसे ऋणी ऋण के दे देने से प्रशस्त होता है, प्रशंसित होता है, जिसने ऋण लिया समय पे चुका दिया तो उसकी प्रशंसा होती है, भी इतनी चुकाता है, वचन का पक्का है, जो लिया है उसको चुकाता है, ये उसके लिए प्रशंसा है, तो इस दृष्टि से भी वहां पर कथन है। तो निंदा और प्रशंसा ऋणी के समान है, न देने पे निंदा और दे देने पे प्रशंसा, उसकी तरह से इसको ऋण नाम से कह दिया गया, वास्तव में ये ऋण नहीं है। स एव उपमार्थ इति, ये उपमा का अर्थ है, उपमा दी गई उसकी ऋण के समान, ऋणी ऋण इव ऋणई रिव, तो उपमा का इतना सा अंश लिया जा रहा है, ये सामने दिखाया जा रहा है। हाँ अब पूछो, जैसे मतलब दंड होता है, उसको यहाँ कह नहीं रहे ये, लेकिन ऋण के समान जो है वो फल तो भोगना पड़ेगा, वो तो जुड़ ही जाएगा, वो अलग बात है, यहाँ इन्होंने कहा नहीं है। लेकिन लेकिन जैसे ऋणी व्यक्ति ऋण नहीं देता है तो दंडित होता है, वो उसको चुकाना ही पड़ता है, आगे पाप पुण्य बनेंगे, समाज में न्यायालय करेगा, ऐसे इसके लिए भी होगा। लेकिन इस तरह से यहां ऋण है नहीं कि भाई जो दिया है वो लेना है, उसका चुकाना दूसरे के प्रति होता है। हमने विद्या अध्ययन की, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, हम भी दूसरे को देंगे, बस इतना ही है उसमें। उन्होंने अपना काम किया, हम अपना कर रहे हैं, तो इसमें ऋण वाली बात नहीं है। उनका ऋण तो कभी चुकता नहीं है वास्तव में, उन्होंने जो किया वो उनका, और उनका कर्माशय उनके पास में है। हमने नहीं किया तो हमने उपभोग तो ले लिया, और कर नहीं रहे तो ठीक है, हमारा कर्माशय हमारे साथ में है। वास्तव में कोई ऋण नहीं होता है उस तरह से, उनको उन्हीं को चुकाना पड़ेगा, उनको नहीं चुकाना पड़ेगा। वो हमारा कर्माशय बन रहा है वो एक अलग बात है, वो तो परमात्मा की दृष्टि से है। लेकिन ऋण का शब्द मतलब जिससे लिया है दिया है उसके साथ में तो कोई अनिवार्यता नहीं। इसीलिए माता पिता और गुरु दोनों के संदर्भों में ये लगता है। माता पिता कहें हमने पाल पोस के बड़ा किया है तो अब हमारे को पालो ही, ये अनिवार्यता नहीं है। इसी तरह से गुरु कहे कि मैंने पढ़ाया है तो अब मेरी सेवा करो ही, ये अनिवार्य नहीं है, ऋण के रूप में नहीं है, इसको ऋण नहीं स्वीकार किया। हाँ, लेकिन इसका गलत अर्थ भी नहीं लेना है, उच्छृंखलता नहीं लेना है। हाँ, उपदेश बीज का प्ररोह गलत नहीं हो जाए, मलिन चित्त में उपदेश बीज का प्ररोह गलत हो जाएगा, उसके लिए व्यवस्था है कि कोई भी कहने लगे कि आजकल यही तो विचारधारा फैल रही है समाज के अंदर, माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है उन्होंने अपना काम किया, अब हम अपना कर रहे हैं, ऋण तो है ही नहीं उनका, मैं उनका पालन पोषण क्यों करूं, ये मिथ्या बीज प्ररोह है, उसमें अभिप्राय नहीं है इसका, ये कहां तक सीमित है वो आगे बताएंगे। तो अब जायमान जो वचन था, जायमानो हवई ब्राह्मणः, ये जायमान का मतलब क्या है, ये भी गुण शब्द है। तो जायमान इति गुण शब्दो विपर्य ये अनधिकारात, ये जायमान शब्द भी गुण शब्द है, गौण शब्द है, क्योंकि विपर्य में, विपर्य का मतलब है मुख्य अर्थ में अनधिकारत, अधिकारी नहीं बनता। यदि इसको जायमान को मुख्य अर्थ में लिया जाए, जायमान का मतलब है उत्पन्न होते ही नवजात शिशु, उसका तो अधिकारी नहीं बनता इन कर्मों का, यज्ञादि का वो कर भी नहीं सकता, तो जायमान का मुख्य अर्थ नहीं है यहां पर, ये भी गौण अर्थ में है। तो क्या है वो आगे बताएंगे, जायमानो हवई ब्राह्मण इति च शब्दो गृहस्थः संपद्यमानो जायमान इति, जायमानो वही अयम ब्राह्मण का मतलब है गृहस्थः संपद्यमान, जो गृहस्थ बन रहा है वो है जायमान, गृहस्थी बने हैं तो ये कर्तव्य करने पड़ेंगे, ये ऋण है आपके, अगर गृहस्थ में गए हैं तो ये ऋण चुकाने पड़ेंगे, ऋण मतलब, नहीं तो आप ऋणी के रूप में दोषी रहेंगे अगर ये कार्य नहीं करते हैं तो, पितरों की सेवा नहीं करते हैं गृहस्थ में जाके तो ऋण है, लेकिन जो गृहस्थ में ही नहीं गया उस पर ये लागू नहीं होते। हाँ, कोई कहे कि मैंने विवाह नहीं किया और इतने मात्र से कहे कि मैं तो गृहस्थी नहीं हूं, मैंने गृहस्थ का संस्कार नहीं करवाया, गृहस्थ में तो वो जाए जो संस्कार कराए उस तरह का, बिना गृहस्थ के भी वैसे ही जीवन जीते हैं आजकल, जैसे साथ साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के नाम से आजकल रहते हैं, अथवा वैसे भी ऐसे भी साथ में नहीं रहते हो तो भी गृहस्थियों जैसा ही जीवन है तो क्या है, विवाह भी नहीं है, लिव इन भी नहीं है, साथ साथ भी नहीं रहते हैं, लेकिन कमा रहा है और मकान भी बना रहा है, भोग भी भोग रहा है, गाड़ियां भी हैं, जीवन वैसा ही है, ये तो उनके लिए है जो उसको छोड़ के इस मार्ग पे आते हैं, गृहस्थ वाला धर्म नहीं कह रहे, खाने भोगने के लिए जो नहीं लगे हैं, जो मुक्ति के मार्ग पे आ गए हैं उनके लिए कुछ भी ऋण नहीं है ये। लेकिन जो वैसे रह रहा है गृहस्थी नहीं, तो गृहस्थी जैसा जो जीवन जी रहा है वो ये कहे कि मैं माता पिता की सेवा नहीं करूंगा, उसके लिए दोष है, उसके लिए निंदा अवश्य है। ऋण मतलब निंदा, ऋणी के समान, ऋण के समान है, यानी निंदा वचन है उसके लिए। लेकिन जो घर छोड़ करके आया है, जो सुख सुविधाओं के लिए नहीं जी रहा है, तपस्या कर रहा है, मुक्ति के मार्ग पे चल रहा है, उसके लिए कोई निंदा की बात नहीं है इसमें, उसके लिए वो है ही ऋण के समान, निंदा की बात नहीं है। तो जायमान का मतलब इन्होंने कहा गृहस्थ संपद्यमान जायमान। आगे यदा अयम गृहस्थो जायते तथा कर्म भी अधिक्रियते, मातृत्व जायमानस्य अनधिकारात्। जब ये गृहस्थ होता है तब कर्मों से युक्त होता है, ये कर्तव्य कर्म उसके साथ तब जुड़ते हैं कि आपको अपने परिवार की देखभाल करनी है, आपको रिश्तेदारी निभानी है, पगड़ी आपके ऊपर है, आप घर के उत्तराधिकारी हो, आपको उससे संबंधित निर्वाह करने पड़ेंगे वहां पर। लेकिन जो बनाई नहीं है वहां पर, अधिकारी नहीं है, छोड़ करके आ गया, उस पर ये लागू नहीं होते। तो इसलिए कह रहे हैं मातृत्व जायमानस्य अनधिकारात्, हेतु दिया जो माता से उत्पन्न हुआ है, नवजात शिशु है, उसका तो अधिकारी नहीं बनता है कर्मों का, यज्ञ आदि का क्यों नहीं बनता है, उसके लिए आगे बताएंगे। कोई कह सकता नहीं उसका भी लगना चाहिए, जायमान है, जन्म से ही है, उस पर क्यों नहीं लगता है, क्योंकि शास्त्र ही अधिकार की बात बताते हैं, किसका अधिकार होता है इन कर्मों का, तो आगे बताया। इसी को खोल रहे हैं वैसे पहले, यदा तू मातृत्व जायते कुमारो न तदा कर्म भी अधिक्रियते। जब मां से पैदा होता है नवजात शिशु व कुमार, तो वो कर्म से अधिकृत नहीं किया जाता। कोई भी नहीं कहता वो नवजात शिशु को कि इसको भी यज्ञ करना चाहिए, इसको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, युक्ति से भी नहीं है, कोई भी नहीं इस बात को सोचता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता है उस समय। क्यों नहीं बनता उसका कर्तव्य, किसी कर्म का, कोई कर्म हमारे लिए क्यों अधिकृत होता है, तो उसके लिए दो कारण है जो आगे बताएंगे। एक तो सामर्थ्य है कि वो बच्चा सामर्थ्य वाला ही नहीं है, क्या करेगा वो यज्ञ, उस पर लागू ही नहीं होता वो। उपनयन का ये दूसरे ढंग से बात को कह रहे हैं अभी, अर्थिता आगे बता रहे हैं। अर्थिना शक्तस्य च अधिकारात्, या तो अर्थी हो, अर्थी मतलब चाहने वाला हो, उस कर्म के से जो लाभ होने वाला है वो उसकी अर्थिता होनी चाहिए और सामर्थ्य होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए, तब अधिकार बनता है। किसी को कहे कि आप हेलीकॉप्टर खरीदो, उसके लिए प्रयत्न करो, धन कमाओ और सब पापड़ बेलो करो, कि मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा हेलीकॉप्टर का, बोले हाथी लो, मैं क्या करूंगा हाथी को बांध करके, मेरे लिए हाथी आफत हो जाएगा, मेरे को नहीं चाहिए, अर्थिता नहीं है मेरी। तो हाथी को पाने का, हेलीकॉप्टर को पाने का जो प्रयत्न है, जो कर्म है, उस वो मेरे पे अधिकृत नहीं होता, वो मैं चूंकि चाहता ही नहीं हूं, वो मेरी अर्थिता ही नहीं है, वो चाहना ही नहीं है मेरी वो, तो इसलिए उस तरफ मेरा कर्म का अधिकार नहीं बनता है। तो जो व्यक्ति उस चीज को चाहता है उसको कह सकते हैं कि आप ये चाह रहे हो तो ये आपको करना है, आप ये करोगे तो वो मिलेगा, ये करना है तो उसको बनता है, चाह रहा है और नहीं कर रहा है तो दोष आएगा, वो चाह ही नहीं रहा है तो उसको करने का योग उसके साथ नहीं जुड़ता है। तो पहला है अर्थिना और दूसरा है शक्तस्य, वो समर्थ भी होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए उसमें, वो कर ही नहीं सकता तो फिर क्या है, भले ही चाहता हो कर सकता नहीं है तो वो कर्म उसके साथ कैसे जुड़ेगा। हेलीकॉप्टर खरीदने चलो, भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं है, मैं साइकिल नहीं खरीद सकता, आप हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो, सामर्थ्य ही नहीं है, तो दूसरा क्या फिर भी जोर देगा कि नहीं आप पे तो ये नियम लगता है, आपको हेलीकॉप्टर खरीदना है, कहां से खरीदेगा, कार कहां से खरीदेगा, सामर्थ्य नहीं है, ऐसी शारीरिक सामर्थ्य, ऐसी बौद्धिक सामर्थ्य, धन साधन सब सामर्थ्य उसमें आ जाते। तो कर्म का अधिकार कब बनता है, एक तो अर्थिनः दूसरा शक्तस्य, दो चीजें होनी चाहिए। इसको खोल रहे हैं आगे, अर्थिनः कर्म भी अधिकारः, अर्थियों का कर्म का अधिकार होता है। ये कैसे सिद्ध किया कि कर्म विधौ, कर्म की विधि करने में काम संयोग स्मृते, कामना के संयोग की स्मृति है, वहां पर कथन मिलता है, ये जितने कर्म है उनके साथ कामना भी कही गई है। कैसे? उदाहरण दिया अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ये अर्थिता बता दी ना, जिसको स्वर्ग की इच्छा है, जो स्वर्ग चाहता है तो अग्निहोत्र करे। ओके, मेरे को स्वर्ग ही नहीं चाहिए, अर्थिता ही नहीं है तो कर्म उसके साथ नहीं जुड़ेगा। अर्थिता है तो कर्म जुड़ेगा, तो पहली बात है अर्थिता। और वो छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है, अर्थिता है ही नहीं उसके साथ में, तो उसके साथ ये कर्म जुड़ ही नहीं सकते नवजात शिशु में। इत्येवम आदि ऐसे बहुत सारे वचन हैं। दूसरा, शक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात्, और शक्त को ही क्यों कर्म का अधिकार है? क्योंकि उसी में प्रवृत्ति की संभावना है, वो ही कर सकता है, वो कर ही नहीं, अशक्त है वो कर ही नहीं सकता, प्रवृत्ति की संभावना वही है। शक्तस्य कर्मभिर अधिकार प्रवृत्ति संभवात्, शक्त का ही, समर्थ का ही कर्म का अधिकार बनता है, क्योंकि प्रवृत्ति वहीं पर ही संभव है, कर्म वहीं हो सकता है, वो बच्चा शक्त नहीं है। शक्तः कलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते न इतरः, ये लोकसिद्ध न्याय है, प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है कि समर्थ व्यक्ति ही विहित कर्म में, विहिते कर्मणि, विहित कर्म में प्रवृत्त होता है, जो समर्थी नहीं है वो तो नहीं होता है। सबको कहा ये कार्य आपको करना है, वो बीमार है, वो शक्ति नहीं, वो कहां से करेगा? अशक्त व्यक्ति उस काम में प्रवृत्त नहीं होता है। विपर्य का मतलब है कि ये प्रधान नहीं है, गुण शब्द है, विपर्य मतलब प्रधान नहीं है, गुण का विपरीत। जायमाना इति गुण शब्दो विपर्ये सति, विपर्ये, विपर्य अर्थात प्रधान शब्दे अनधिकार है, प्रधान शब्द में तो अधिकार ही नहीं बनेगा। प्रधान शब्द का प्रधान अर्थ लेंगे तो जात मात्र, कुमार, नवजात शिशु, उसी को खोल रहे हैं आगे। आगे उभया भावस्तु प्रधान शब्दार्थे, अगर प्रधान शब्द का अर्थ लेते हो तो यहां पर दोनों का अभाव होगा, अर्थिता का और शक्ति सामर्थ्य का, दोनों का ही अभाव होगा, तो ऐसे में ये प्रधान अर्थ यहां ले ही नहीं सकते। सूत्र नहीं तो यही सूत्र, यही बात तो कही थी कि प्रधान शब्द अनुपपत्ते है गुण शब्द है ना अनुवाद, ये गौण शब्द है, आप प्रधान अर्थ लेके करोगे तो दिक्कत है, समस्या, ये गुण है और प्रधान क्यों नहीं है उसी को ये समझा रहे हैं। कैसे, क्यों गौण अर्थ यहां पर हमारे को लेना हो रहा है? गृहस्थ संपत्ति माना, ये क्यों लेना हो रहा है? उसके पीछे कारण है, यूं ही नहीं है कि मनमाना यहां मुख्य अर्थ ले लेंगे या गौण अर्थ ले लेंगे, ऐसे ही नहीं, उसके पीछे कारण होता है, युक्ति होती है। प्रधान शब्द नहीं घट रहा है तब गौण शब्द पे, गौण अर्थ पे हम जाते हैं। आगे, मातृतो जाय माने कुमारे उभयम अर्थिता शक्तिश्च न भवति, माता से जो उत्पन्न हुआ कुमार है, नवजात शिशु, उसमें उभयम दोनों अर्थिता और शक्ति न भवति, नहीं होती है। न भिद्यते च लौकिकात् वाक्यात् वैदिकम वाक्यम, और लौकिक वाक्य से वैदिक वाक्य भिन्न नहीं होता है। मीमांसा में भी आती है यही बात, उसमें हम फिर हमारे को चिंता हो सकती है कि वैदिक वाक्य ऋषियों के वाक्य और वेद के वाक्य को लौकिक वाक्यों जैसा कह दी, वैदिक वाक्यों का अवमूल्यन है, उन जैसे कैसे हो सकते हैं? लौकिक वाक्य तो गलत भी होते हैं, वैदिक वाक्य गलत थोड़ा ना होते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक होते हैं, ऐसा नहीं तात्पर्य है यहां पर। लेकिन जिस ढंग से लौकिक वाक्य होते हैं वो एक बिंदु है जो कहना चाहते हैं, वो वैदिक वाक्यों में भी है। जैसे लौकिक वाक्य निरर्थक नहीं होता है, कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, जहां सार्थकता होती है वहीं वो वाक्य घटता है, ऐसे ही ऋषियों के वाक्य भी वहीं घटेंगे, वैदिक वाक्य भी वहीं घटेंगे जहां उसकी शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, हर जगह असंगत जगह पर नहीं घटाएंगे, ये तात्पर्य। तो न विद्यते च लौकिकात् वाक्यात् वैदिकम वाक्यम, क्यों नहीं भिन्न होता है? तो उसके लिए हेतु दिया, प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, ये जो है अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम है, ये ब्राह्मण वचन है, ऋषि का वचन है, तो वो जो है प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, और वेद का लेंगे तो ईश्वर का ले लेंगे, वो भी प्रेक्षा पूर्वकारी होता है। प्रेक्षा पूर्वकारी मतलब अच्छी प्रकार से देख करके और फिर करने वाला होता है, अगर उसने उपदेश दिया है तो सोच समझ करके दिया है, ऐसे ही नहीं दे दिया है। ऋषियों के वचन, वैदिक वचन, वेद के वचन, परमात्मा के वचन भी ऐसे निरर्थक नहीं है, वो प्रेक्षा पूर्वकारी होते, बुद्धिपूर्व वाक्य कृतिर्वेदे जो वैशेषिक का है वो भी उसी बात को, तो प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्व है ना, ऐसे पुरुष के द्वारा ये प्रणीत हैं, इसलिए लोक के समान ही ये हैं, निरर्थक नहीं हो सकते। प्रेक्षा शब्द आ गया है यहाँ पर, प्रेक्षक है। तत्र लौकिकस्तावत् अपरीक्षकोपि न जातमात्रम् कुमारकम् एवं ब्रूयात् अधीश्व यजस्व ब्रह्मचर्यम् चरयति। तो ये कह रहे हैं कि तत्र लौकिकस्तावत्, जो लौकिक व्यक्ति है, और लौकिक ही ऐसा नहीं जो अपरीक्षक है, जो विशेष परीक्षा भी नहीं करता, बुद्धिमान नहीं है, विद्वान नहीं है, एक सामान्य लौकिक व्यक्ति है, वो भी कभी भी जातमात्र बच्चे को ये नहीं कहेगा कि पढ़ो अधीश्व यजस्व यज्ञ करो, ब्रह्मचर्यम चर ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो अपरीक्षक है यानी सामान्य व्यक्ति, विद्वान नहीं है, वो भी किसी छोटे बच्चे को ये नहीं कहेगा। तो ये विद्वान ऋषि ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि जिसका अनुष्ठान ही नहीं हो सकता, कि जायमानो है वही बचपन से जन्म लेते ही यज्ञ करो आप, ऋषि तो ऐसा कह ही नहीं सकते, असंभव है। इसलिए यहां पर गौण अर्थ ही लिया जाएगा, मुख्य अर्थ नहीं लिया जा सकता। कुतः एषः ऋषिः, मतलब ये लौकिक व्यक्ति भी नहीं कर सकता, तो कुतः एषः, ये व्यक्ति, ये ऋषि कैसा, उपपन्न अनवद्यवादी, जो कि सिद्ध है और झूठ नहीं बोलता, दोषयुक्त नहीं बोलता, अवध्य नहीं बोलता है, जो बिल्कुल ठीक ही बोलता है, नपा तुला प्रमाणों से सिद्ध और सत्य ही बोलता है, वो उपदेशार्थेन प्रयुक्त उपदिशति, उपदेश के प्रयोजन से प्रयुक्त हुआ हुआ मिथ्या उपदेश का कथन कर दें, इसमें तो संभव ही नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा कथन, इसलिए यहां गौण अर्थ ही लिया जाएगा। न खलु वही नर्तको अंधेशु प्रवर्तते न गायको बधिरेशु इति। एक लौकिक न्याय दिया कि नर्तक अंधों के सामने नृत्य नहीं करता है, और गायक बहरों के सामने गीत नहीं गाता है, वो भैंस के सामने गीत बजाने वाली बात है, पर बिल्कुल जो बहरा है उसके सामने कोई गायक क्या गाएगा। अर्थात जहां किसी उपदेश की निरर्थकता है, प्रयोजनता नहीं है, वहां हम प्रवृत्त नहीं होते। तो ऐसे ही जो बच्चा यज्ञ आदि कर नहीं सकता, शिशु, नवजात शिशु, उसके लिए ये बात वो कह ही नहीं सकते, उनके लिए उपदेश दे ही नहीं सकते, उनके लिए है ही नहीं। तो गृहस्थ संपत्तिमान, और जो ब्रह्मचारी हैं उनका अपना धन है ही नहीं, यज्ञ में तो त्याग करना पड़ता है अपने स्व का, उन बच्चों का तो कोई स्व है ही नहीं, अभी वो कमाते ही नहीं है। स्व तो तब आता है जब गृहस्थी बन गया, आप कमाने लग गया, अब उसका धन है, अभी इसका त्याग कर रहा है, वो परोपकार के कार्य में लगा रहा है, वहां शुरू होता है, उससे पहले उसका अपना है ही नहीं बच्चे का, तो उससे भी ये अपेक्षा नहीं रहती। आगे उपदिष्टार्थ विज्ञानम च उपदेश विषयः, ये जो उपदेश का विषय होता है वो कैसा, उपदिष्ट अर्थ का विज्ञान यानी जानना दूसरे के द्वारा, जो उपदिष्ट किया गया उपदेश के अर्थ का तात्पर्य का सामने वाले के लिए जाना जाना, वो जान सके, ये उपदेश का विषय होता है। उपदेश क्यों किया जाता है, कि सामने वाला उसको जाने समझे। खोल रहे आगे, यच्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति तम प्रति उपदेश क्रियते, अल्प विराम, जो उपदेश के अर्थ को जानता है, जो समझ सकता है, उसके प्रति उपदेश किया जाता है। जब हमें पता हो कि सामने वाला मेरी हिंदी भाषा को समझता ही नहीं है, उसके सामने क्या बोलेंगे, व्यर्थ है वो, मेरे उपदेश के, मेरे कथन के, वचन के अर्थ को जानता ही नहीं है। न चैतद अस्ति जायमान कुमार के इति, पूर्ण विराम, ये जो उपदेश का कथन और उपदेश को समझना है, ये उत्पन्न हुए वे बच्चे में संभव ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है। इसलिए जायमान का अर्थ जातमात्र शिशु कुमार हो ही नहीं सकता। आगे गार्हस्थ्य लिंगम च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति, गार्हस्थ्य लक्षण से युक्त, मंत्र ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ, कर्म अभिवदति कर्म को कहता है, जिसमें गृहस्थ लक्षण आ गया है, गृहस्थी बन गया है, उसके लिए ये सारे विधान किए गए हैं। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मंत्र भाग भी रहता है और ऋषियों का लिखा हुआ भाग भी रहता है, दोनों चीजें रहते हैं। तो मंत्र ब्राह्मण आगे यच्च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति तत् पत्नी संबंधादिना गार्हस्थ लिंगेन उपपन्नम अल्पविराम। ये जो मंत्र ब्राह्मण जिन कर्मों की कहता है वो पत्नी के संबंध से गार्हस्थ्य लिंग से गृहस्थी तब है जो पत्नी है साथ में या पति है साथ में तो गृहस्थ होगा, इस गृहस्थ के लक्षण से उपपन्नम संपन्न होता है। तस्मात गृहस्थो अयम जायमानो अभिधीयते इति, इसलिए जायमान का मतलब गृहस्थ संपद्यमान है, ये अर्थ है यहाँ पर, ये लिया जाएगा है। वो आपकी इच्छा है, मुख्य अर्थ वो नहीं है कि यहाँ बाल विवाह का निषेध है। बाल विवाह करने वाले भी जातमात्र शिशु का तो आजकल कैसे, पहले कर देते थे, गोदी में बैठे बैठे भी कर देते राजस्थान में बहुत, आज भी जन्म से पहले ही तय कर लेते थे कि अगर तेरा लड़का है या तेरी लड़की है और हुए तो उनकी शादी हम कर लेंगे, और गोद में बैठ करके बैठा करके उनको बच्चों को माता पिता बैठते हैं और उनके फेरे भी हो जाते हैं और शादियां हो जाती थी। तो ये तो ठीक है, ठीक है ही, वो तो उसके तो स्पष्ट विधान है, ये इससे कोई संकेत निकालने की जरूरत ही नहीं है। 16-17 साल की लड़की है, 25 साल का लड़का है, ये कम से कम योग्यता बता रखी है, आयु का सारा विधान स्पष्ट कर रखा है, इसलिए ये तो उसमें कोई ज्ञापक से निकालने की हमारे को आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट विधि है। आगे अर्थित्वस्य, रेफ जोड़ लेना, अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरा मर्यवादोपपत्ति ही। वहां जरा मर्यवाद भी कहा था, जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम, जरा मरिय सत्र है, तो ये तो अभी तो जन्म का इन्होंने बता दिया था जायमान का गौण। अब जरा मरिय जो कहा वृद्धा वृद्ध होने तक और मरने तक ही आपको करना है, उसके संदर्भ में कैसे गौण अर्थ है उसको बता रहे हैं। तो अर्थित्वस्य च अविपरिणामे, विपरिणाम को ये खुद अर्थ खोलेंगे, अविपरिणामे का मतलब है न विपरिणाम, उसका अर्थित्व जब तक हट नहीं जाता, न छूटने पर, अर्थित्व जब तक छूट नहीं जाता तब तक के लिए जरामर्यवाद होता है। अगर अर्थित्व छूट जाता है तो फिर ये नहीं रहता है। भाष्य देखिए आगे, यच्च अस्य फलेन अर्थित्वम, फल के चाहना अर्थित्व है, प्रयोजन है, न विपरिणमते, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है, न निवर्तते, हट नहीं जाता है, अर्थित्व जब तक हट नहीं जाता है, तावत अनेन कर्मानुष्ठानम इति उपपद्यते जरा मर्यवादस तम प्रतीति। जिसका अर्थित्व बना हुआ है, चाहना बनी हुई है कि मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है, ये फल मिलना है, उसके लिए जरा मर्यवाद है कि उसको वृद्धावस्था तक और मरने तक इन कर्मों को करते रहना चाहिए, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, करता रहे करता रहे, जी कब तक अर्थित्व, सबके लिए नहीं लगेगा। जिसका अर्थित्व छूट गया है उस पर अब ये जरा मर्यवाद नहीं लगेगा, उसके लिए आगे और बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि न तावद अनेन कर्मानुष्ठेयम इति उपपद्यते जरा मर्य तम प्रतीति, जरया हवा इति आयुषः तुरीयस्य चतुर्थस्य प्रवृत्त्ययुक्तस्य वचनम् जरया हवा एषः एतस्मात् विमुच्यते। अब जरया का क्या मतलब है, तो जीवन की चौथी अवस्था, तुरीया अवस्था अर्थात संन्यास अवस्था। तो जरया हवा इति आयुषः तुरीयस्य, आयु के तुरीय चतुरीय चतुर चतुरीयस्य, तुरीयस्य कोई खोला है, चतुर्थस्य प्रव्रज्ञा युक्तस्य वचनम, जो प्रव्रज्ञा से युक्त है यानी सन्यास से युक्त है उसके लिए वचन है। जरा का मतलब वो जीर्ण जरा, वो वृद्ध हो जाना, वो नहीं है अर्थ, ये प्रव्रज्ञा का अर्थ है। प्रव्रज्ञा युक्तस्य वचनम, जरया हवा एष एतस्मात् विमुच्यते, इस जरा से वो इससे विमुक्त हो जाता है, अर्थात अगर उसने प्रव्रज्ञा ले ली है, संन्यास ले लिया है, तो इन अग्निहोत्र कर्म आदि से छूट जाता है, अब उसका कर्तव्य नहीं है। अपने संस्कारों में भी यही होता है, शिखा भी हटती है, यज्ञोपवीत भी हटता है, और यज्ञ का भी उसका अनुबंध हट जाता है, आगे से उसके लिए प्रतिबंध नहीं रहा। तो जराया, जरा और मृत्यु, तो जरा को खोल रहे हैं, जरा का मतलब है कि संन्यास ले लिया है तो अब उसके लिए यह कर्तव्य नहीं रहे। तो गृहस्थ में आया था तब ये कर्तव्य जुड़े थे और संन्यास ले लिया है तब तक के लिए है। अब वो दोनों तरह से हो सकता है कि गृहस्थ के बाद में वो वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थ में भी इन कर्तव्यों को पूरा करेगा और जब संन्यास लेगा तो छूट जाएंगे। और दूसरा विधान भी है, गृहस्थ में भी अगर गृहस्थ से ही वो सन्यासी बन जाता है, वानप्रस्थी नहीं भी होता है, ये घर छोड़ देता है किसी वैराग्य के कारण से, तो गृहात वा वनाद वा ब्रह्मचर्यात वा कहीं से भी जा सकता है। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, जिस क्षण वैराग्य हो जाए उसी समय प्रव्रज्या को ले सकता है वो, ये विधान है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि बच्चा छोटा है, पत्नी युवा है, माता पिता है, वो कोई नियम है ही नहीं यहां पर, ये काम ही ऐसा है। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, गृहात्वा ये गृहस्थ से, वनात्वा वानप्रस्थ से, ब्रह्मचर्यात्वा सीधे ब्रह्मचर्य से भी बिना उसमें जाए भी। नहीं तो फिर कई जने ये आग्रह कर लेते हैं, वचन जो मिलते हैं मनुस्मृति का भी है कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाए, गृहस्थ से वानप्रस्थी हो और फिर सन्यासी हो, मैसी के भी वचन मिलते हैं। तो उस आधार पर फिर कई जने कहने लगते हैं कि नहीं, गृहस्थ में नहीं गए तो मुक्ति नहीं होगी, ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास में चले गए तो मुक्ति नहीं होगी, गृहस्थ में जाना जरूरी है, ऐसी भी कुछ की मान्यता होती है। ये अनिवार्य नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया ठीक है वही होगी, लेकिन अपवाद अलग है। और जन्म तो पीछे भी हो गए, न जाने कितनी बार गृहस्थ में गए हैं, मना कोई कर सकता है क्या, मैं कभी गृहस्थ में नहीं गया, न जाने कितनी बार गृहस्थी रहे होंगे, और इस बार और गृहस्थी रह लिए तो कौन सा कुछ हो जाएगा विशेष। अगर आवश्यकता है तो ठीक है गृहस्थ में गए, और आवश्यकता नहीं है तो नहीं गए। और जो आज गृहस्थ में गए हैं फिर अगला जन्म फिर होगा तब फिर उनके लिए भी अनिवार्य होगा गृहस्थ में जाना। मान लो इस जन्म में गृहस्थ में गए, अनुभव हो गया और अब गृहस्थ की इच्छा नहीं है, सीधा इस मार्ग पर चलना है, अब वो अगले जन्म में फिर क्या उनके लिए फिर अनिवार्य होगा गृहस्थ में जाना, जा चुके हैं ना गृहस्थ में, लेकिन इस जन्म में कहीं भी कुछ जा सकता है। तो प्रव्रज्या हो गई इसका मतलब है जरा आ गई है, अब इन कर्मों से वो मुक्त है, उसके लिए बाध्यताएं नहीं है। वो एक अलग विषय है, उसको सामान्य रूप से यूं कहें तो जो सन्यास के गुणधर्म होते हैं सन्यास का वो होना चाहिए, लेकिन सन्यास का मतलब केवल अगर वस्त्र धारण है, संस्कार है, तो वो मुक्ति के लिए तो बात नहीं। सब सन्यासी भी ठीक नहीं होते, और किस पर परिस्थिति के कारण कोई गृहस्थी सन्यासी नहीं बन पाया, हो सकता है कुछ ऐसा लाल कपड़े नहीं ले पाया, नहीं हुआ, लेकिन जीवन उसने अपना अच्छा बना लिया योगियों जैसा, तो क्यों नहीं मुक्ति में जा सकता है। ये तो एक व्यवस्था है कि भाई ऐसा ऐसा किया जाता है, हमारे को स्मरण रहता है, एक परंपरा रहती है, समाज में अनुशासन रहता है, उस सब के लिए है। ये कोई अनिवार्य तो होना है कि भाई संस्कारी हो और कपड़े ही पहने, वैसी अनिवार्यता तो है नहीं। न लिंगम धर्म कारणम, ये लक्षण जो है धर्म का कारण नहीं होते, ये संन्यास के कोई वास्तविक लक्षण नहीं है सब लाल कपड़े आदि, ये तो एक प्रतीक है और अनावश्यक इसको तोड़ने की भी हमें जरूरत नहीं है, पालन कर ही सकते हैं व्यवस्था के लिए। तो आगे इति के बाद में आयुष तुरीयम चतुर्थम प्रव्रज्या युक्तम जरा इति उच्यते, जरा का लक्षण कर दिया यहां पर, आयु का जो तुरीय है यानी चतुर्थ भाग है प्रव्रज्या चौथा आश्रम वो जरा का ही जाती है, तत्र ही प्रव्रज्या विधीयते, वहीं पर उसी स्थिति में ही ये तत्र का मतलब वहां पर लेंगे अर्थित्व जब छूट जाता है। अर्थित्व है शुरू में इन्होंने कहा था जब तक अर्थित्व है तब तक ये उनके लिए ये जरा मरिय का नियम है, और अर्थित्व छूट गया किसी का वो इन लक्ष्यों को इन उद्देश्यों को भौतिक चीजों को पाना ही नहीं चाहता है, तो अर्थित्व उसका छूट गया, ये प्रव्रज्या की स्थिति में पहुंच गया। तो तत्र ही प्रव्रज्या विधीयते, ऐसी जगह पर ही प्रव्रज्या का विधान है। अल्पविराम, स्वयं अशक्तस्य बाह्याम शक्तिम आह, और जो स्वयं अशक्त है उसके लिए तो बाह्य शक्ति को कहते हैं, बाह्य शक्ति मतलब अन्यों का सहयोग उसको लेना होता है, जो अशक्त हो गया वो अपने कार्य ही नहीं कर पाता, उसके लिए दूसरों का सहयोग होता है, तो वो अपने कार्यों को कैसे करेगा। और कुछ ऐसा वर्णन भी मिलता है कि यदि कोई अर्थिता तो है उसकी लेकिन स्वयं नहीं कर पा रहे हैं यज्ञादि कर्म, तो उसके लिए विधान किया गया वो दूसरों से करवा ले। उसके पास पैसा है, वो यज्ञ करवाना चाहता है, स्वयं नहीं कर सकता, दूसरों से करवा ले। अशक्त होते हुए, इस तरह शारीरिक रूप से अशक्त होते हुए लेकिन धनादि की दृष्टि से समर्थ होने पर भी उसके लिए वहां पर विधान किया गया कि आप दूसरे से करवाओ। स्वयं जाकर के दान नहीं दे सकता, स्वयं जाके किसी को भोजन नहीं करा सकता, तो दूसरों को दे देता है, दूसरे बांट देते हैं भोजन, दूसरे दे करके आ जाते हैं, कंबल ओढ़ा के आ जाते हैं गरीबों को। तो ऐसा नहीं कि खुद ही करे। कौन सा? हाँ देखिए, तत्र ही प्रव्रज्या विधीयते, यहां प्रव्रज्या का विधान किया जाता है। अत्यंत जरा संयोगे जराया हव इति अनर्थकम्। अगर कोई जरा का मतलब अत्यंत जरा अर्थ ले ले, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है वो, बोले वहां तो जराया हवा ये वचन ही अनर्थक है, क्योंकि जो अत्यंत जीर्ण हो गया है वो तो वैसे ही नहीं कर पाएगा। विधि कहां होती है? जो चीज सीधे ज्ञात नहीं होती है वहां ये चीजें कही जाती हैं। तो जो बिल्कुल जीर्ण हो गया है उसके संदर्भ में तो ये कथन ही कहना आवश्यक नहीं था। जो जैसे बच्चा नहीं कर सकता ऐसे ये भी नहीं कर सकता, वहां तो वचन ही व्यर्थ था, लेकिन फिर भी वचन कहा गया है तो किसी न किसी प्रयोजन से कहा गया। वो किन के लिए? प्रव्रज्या के लिए, तुरीय अवस्था के लिए। तो अत्यंत जरा संयोगे जराया हवा इति अनर्थकम्। आगे अशक्तो मुच्यते इत्येतदपि नोपपद्यते। कोई कहे कि जो अशक्त है वो इससे छूट जाता है, ये भी उपपन्न नहीं होता है। कैसे? स्वयं अशक्तस्य बाह्याम शक्तिम आह। जो स्वयं अशक्त हो गया है उसकी बाह्य शक्ति का कहा है कि आप उनके माध्यम से करवाओ। कैसे? अंतेवासी वा जुहुयात ब्रह्मणा सा परिकृत। जो अंतेवासी है, शिष्य है, वो यज्ञ करे। आचार्य स्वयं यज्ञ नहीं कर पा रहा है। कौन सा आचार्य? गृहस्थी। गृहस्थी का संदर्भ है। गृहस्थी है और वो किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, रुग्णो हो गया है या और कोई कार्य है, तो वो किससे करवाएगा? अंतेवासी से, अपने शिष्यों से। अंतेवासी वा जुहुयात, क्यों? ब्रह्मणा सब परिक्रीता, वो खरीदा हुआ है किससे? ब्रह्म से, विद्या से, क्योंकि वो उसको विद्या पढ़ाता है। परिक्रीता का मतलब है जैसे कि किराए पे हम लेते हैं, निंदित अर्थ में मत लेना इसको, हल्के अर्थ में, लेकिन जैसे हम काम करने वाले को, वैसे ये जो यज्ञ के अध्वर्युवादी होते हैं, ऋत्विक होते हैं, उनको भी परिकृति कहते हैं। वो खरीदे गए हैं, हायर किए हुए हैं, वो किराए पे लिए हुए हैं, उनको फल नहीं जाता। ये चर्चा मीमांसा में काफी जगह आती है। उसको खरीदा हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि पुरोहित को तो इससे बहुत लज्जा लगेगी, मैं तो खरीदा हुआ कहां से, मेरे को खरीदा हुआ कह दिया। लेकिन पैसा निर्धारित करके जाता है वो पुरोहित है कि मेरे को इतने रुपए चाहिए, 1000 2000, इतना मेरा रेट है, मूल्य है। वो तो परिकृति है। अगर वो सम्मान रखना है कि मैं परिकृत नहीं हूं, तो फिर पहला पैसे निर्धारित नहीं होगा। आप चले जाओ, करवा दो, वो जितना दे देगा दे देगा, लेके आ जाओ चुपचाप, तब तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप पहले से निर्धारित करो और वो कहे कि नहीं पुरोहित है, तो समाज सेवा करते हैं भाई, आपका भी ये पेशा है जैसे दूसरे पेशा करते हैं। वो दुकान पे जाता है और वो अपने कार्यालय में जाता है, आप इसको कर रहे हो। लेकिन अधिकांश क्या होता है, जो पुरोहित होते हैं, करते अपना काम है, वो धन लेकर के अपना परिवार पालते हैं और उसी दृष्टि से जाते हैं सारे। जो अधिक पैसा देता है उसके पास जाएंगे, कोई कम देता है तो नहीं जाएंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वो अपने को बोलते क्या है? मैं समाज सेवा कर रहा हूं, वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा हूं। आप प्रचार कर रहे हो तो फिर अलग भावना होती है, वो एक अलग दृष्टि है। वो कहने की पेट तो पालना ही है, घर गृहस्थी का वो तो पालना है, वो तो मिल जाता है उतना तो। लेकिन ये जो दूसरे चीजें जोड़ देता है ना व्यक्ति, वो तो फिर वो परिकृति है पूरा। उसमें भी निंदा नहीं है, ठीक है, आप उस तरह भी कर सकते हो, वो उस तरह निंदित नहीं है। लेकिन आप उस प्रशंसा के भागी तो नहीं हो जैसी आप कामना करते हो कि हमारे को प्रचारक, धर्म प्रचारक कहा जाए। उस प्रशंसा के भागी पात्र आप नहीं हो, हाँ, आप दूसरी नौकरी भी कर सकते थे, आप ये काम करके अपनी आजीविका चला रहे हो तो अच्छा है, उसकी अपेक्षा अच्छा है कि चलो इसमें हमारे को कार्यकर्ता मिल गए, पुरोहित मिल गया, उतने अंश में बहुत अच्छा है वो भी, लेकिन उसका यश और वो उतना ही रहता है, उसके समान दूसरे के समान कभी नहीं हो सकता वो। तो अंतेवासी भी वो भी परिकृत होता है, गृहस्थ के द्वारा या कोई भी पढ़ाने वाला हो वो दूसरों को पढ़ा रहा है और वो अपने कार्य यदि करवाता है तो उसका अधिकार बनता है क्योंकि वो उनको पढ़ा रहा है। तो इसलिए कहा अंतेवासी वाजू या ब्राह्मणा सा परिकृता, ये उनके लिए है जो अशक्त हैं, असमर्थ हैं, जो आचार्य हैं वो अपने दूसरों से भी करवा सकते हैं। और क्षीर होता वा जुहया धनेन स परिगृहिता, क्षीर होता अध्वर्यु के लिए शब्द है, क्षीर होता मीमांसा में नहीं आया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, और भी युधिष्ठिर जी ने भी जो लिखे हैं वो सारी उन पुस्तकों में क्षीर होता शब्द नहीं देखने में आया, कहीं ना कहीं तो होगा तभी यहां पर भी आया है अध्वर्यु, और उसको दूध है, खीर है, पायस है, और चूंकि दूध तो वहां दिया ही जाता है ना, आहुति तो देते ही है ना, अजा दुग्ध या तो गौ दुग्ध की आहुतियां दी जाती हैं वहां पर, तो नाम होता है क्षीर होता, तो अध्वर्यु को कहा जाता है, अध्वर्यु ऋत्विकों में एक ऋत्विक होता है जो कि आहुतियां देता है, एक मुख्य करने वाला होता है। प्रश्न चिन्ह लगा रखा है आप कि भी क्षीर होता क्या है, लेकिन तात्पर्य वो अध्वर्यु वाला, यहां केवल मुख्य बात यह है कि जो ऋत्विक है, ऋत्विक मात्र का प्रतीक है ये क्षीर होता, आप कोई भी ले लो ऋत्विक, वो धन से क्रीत होता है, उनके धन निर्धारित रहते हैं, उनकी दक्षिणा निर्धारित रहती है, इतनी इतनी दक्षिणा है, इसीलिए यज्ञ का याग का पुण्य ऋत्विकों को नहीं जाता है, वो यजमान को ही मिलता है, क्योंकि उसने तो उनको वेतन दे दिया, वो उनको परिकृत है, उनको पुण्य नहीं मिलता है। अब बाकी ऐसे हमारे पुरोहित तो समझते रहते हैं बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, और चूंकि उनको यज्ञ करवाते रहते हैं इसलिए खुद यज्ञ करने की तो आवश्यकता ही नहीं है उनको, क्योंकि वो तो यज्ञ करवाने वाले हैं और वहां पुण्य हो जाता है उनका, घंटों यज्ञ करवाना पड़ता है, सुबह से शाम पारायण यज्ञ होते हैं, इसलिए दैनिक अग्निहोत्र की भी उनको आवश्यकता ही नहीं है, उसकी पूर्ति तो कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता है कि ये यज्ञ उनका है ही नहीं, ये तो दूसरे का हो रहा है, अपना व्यक्तिगत जो कर्म है वो करना है, उसका तो बिना दक्षिणा के वो तो खुद करना है, जो तो करना है, नहीं करते वो एक अलग बात है, किसी भी कारण से नहीं करता हो, लेकिन ये समझ करके कोई कहे कि मैं तो यज्ञ करवाता ही रहता हूं, मेरा तो यज्ञ वहीं हो जाता है, सुबह भी गए तो वहां यज्ञ कराए, दिन में कई कई यज्ञ करवाते हैं, कभी ये संस्कार कभी वो संस्कार, तीन तीन चार चार पांच पांच जगह छह छह जगह करवाते हैं, मेरा तो यज्ञ होता ही रहता है, और वो यज्ञ से इतने तृप्त हो जाते हैं कि वो यज्ञ में समय हो तो भी यज्ञ में आ नहीं सकते, अपने आप में तृप्त हो लेते हैं यज्ञ से और वितृष्ण हो लेते हैं यज्ञ से, यज्ञ के प्रति रुचि नहीं रहती, तृप्त हो लेते हैं, मैं करवाने वाला हूं, मैं तो हूं, मैं तो सब देख रखा है मैंने, सब हो गया, खूब करवा लिया, मेरा कोटा मैंने पूरा कर लिया, कर्तव्य पूरा कर लिया, यज्ञ के प्रति उनकी प्रवृत्ति रुचि ही घट जाती है, वो अलग बात है, ये क्रीत होता है क्योंकि वो वेतन लेता है, दक्षिणा बांध करके जाता है, और नहीं भी बांधी हो तो वो देता है और वो लेता है और अपना गृहस्थी चलाता है उससे, लेकिन कोई अशक्त व्यक्ति है तो वो धन दे करके इनको क्रीत कर सकता है, ले सकता है और अपना यज्ञ करा सकता है, उसका कर्तव्य उतने से भी पूरा हो जाता है दूसरे से यदि करवाता है तो ये इन्होंने खुला है स्वयं अशक्त से बाह्याम शक्ति आह, बाह्य शक्ति या उपाय को कहा गया। आगे अथापि विहितम वा अनुद्येत कामाद वा अर्थः परिकल्प्यते कल्प्येत परिकल्प्येत, और अगर यूं कहें कि विहितम वा अनुद्येत, जो विहित है उसी का यहां पर फिर से कथन किया गया है, तो कामाद वा अर्थः परिकल्प्येत, कामना से ही वो प्रयोजन परिकल्पित होता है कि उसको वो करना है, नहीं तो नहीं, उसी को खोल रहे हैं विहितानुवचनम न्याय्यम, विहित जो कथन कर दिया गया उसका फिर से कथन न्याय्य है, वो कहा जा सकता है, कैसे ऋणवान इव अस्वतंत्रो गृहस्थ कर्मसु प्रवर्तते इति उपपन्नम वाक्यस्य सामर्थ्यम, ऋणवान इव जैसे ऋणी व्यक्ति अपना ऋण चुकाने के लिए बाध्य होता है, उसको चुकाना होता है, उसका कर्तव्य बनता है, ऐसे ही अस्वतंत्रो गृहस्थ, गृहस्थ अस्वतंत्र होता है, गृहस्थ स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है गृहस्थ, कर्मसु प्रवर्तते, कर्म में प्रवृत्त होता है, वो बाध्य है करने के लिए, उसको अपने गृहस्थ के कर्तव्य, परिवार का लेन देन, जो भी रीति रिवाज हैं, जो उचित हैं, उसको करना आवश्यक है, छोड़ नहीं सकता। इति उपपन्नम वाक्य से सामर्थ्यम, इस प्रकार ये जायमानो हो वही, ये जो वाक्य है इसका सामर्थ्य उत्पन्न हो गया। ये कहां घट रहा है ये बता दिया, मुख्य अर्थ में नहीं घट रहा है तो गौण अर्थ में कहां घट रहा है ये बता दिया, वाक्य संगत है, सार्थक है। हाँ तो जरा मरे भाई हो गया आगे, फल से ही साधनानी प्रयत्न विषयो न फलम, प्रयत्न विषय, प्रयत्न का विषय क्या है, फल से ही साधनानी, फल के जो साधन है उसमें हम, वो हमारे प्रयत्न का विषय होता है, जिस फल की हमें कामना है उसके लिए जो साधन है उनके से संबंधित हमारे प्रयत्न होते हैं। हमारा प्रयत्न कहाँ होता है, फल, फल के संबंध में हमारा प्रयत्न नहीं होता है कभी भी, इसलिए इन्होंने कहा प्रयत्न विषय न फलम, फल कभी भी हमारे प्रयत्न का विषय नहीं बनता है। किसी को बल प्राप्त करना है, व्यायाम करना है, तो वो बल को यूं पकड़ के लाने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता कुछ, जो फल चाहिए उसके साधनों से संबंधित प्रयत्न करेगा कि भाई ये व्यायाम करूंगा, ये लाठी चलाऊंगा, ये बुद्धगर चलाऊंगा, ये कुश्ती लड़ूंगा इत्यादि, उस बल की प्राप्ति के जो साधन है वो हमारे प्रयत्न का विषय होते हैं, सीधे सीधे फल हमारे प्रयत्न का विषय नहीं बनता है, हम साधनों को करते हैं फल फिर आता है। तो फल से ही साधनानी प्रयत्न विषय, फल के जो साधन है वो हमारे प्रयत्न का विषय बनते हैं, न फलम न कि फल, तानी संपन्नानी फलाय कल्पन्ते, वो जो साधन है तानी साधनानी संपन्नानी अगर हमने कर लिए हैं तो फल के लिए समर्थ हो जाते हैं, फल तो आ ही जाएगा, फल हम सीधे नहीं ला सकते, ये वही बात है कि साधना करेंगे ईश्वर का आनंद यूं पकड़ करके नहीं ला सकते, ईश्वर का आनंद वहां रखा है और अब मैं इसको पकड़ू, जैसे पेड़ पे फल हो और उसको पकड़ करके ले लूं और खा लूं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें तो बस प्रयत्न करना है, साधनों को करना है, वो तो अपने आप उससे मिलेगा हमें, ये वही बात है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल पे हमारा अधिकार नहीं और ना हम फल को पकड़ के ला सकते, हम बस प्रयत्न करेंगे और उन प्रयत्नों से साधनों से वो फल मिल जाता है हमें। जो नौकरी भी करता है तो नौकरी में जाकर के वहां पर क्या नोट पकड़ पकड़ने का प्रयास करता है, वहां पर इसको धन चाहिए फल के रूप में, तो वहां जाकर के कोई नोट लटके हुए हैं और पुरुषार्थ करके जैसे फल तोड़ते हैं ऐसे वो नोटों को तोड़ता है क्या, वो प्रयत्न करता है क्या, नहीं, काम तो कुछ और करता है, वो काम करता है, उस काम के करने के कारण से रुपए मिल जाते हैं उसको। तो हमारा प्रयत्न फल के साधनों के बारे में ही होता है, वही वहीं पर ही हम प्रयत्नशील होते हैं, फल सीधे सीधे हमारे अधिकार की बात नहीं होती है, वो तो आएगा साधनों से। विहितम च जायमानम, जो जायमान है उसका विहीन किया गया है, विधीयते च जायमानम तेन स संबद्धते सोयम जायमानः, तो जायमान का विधान किया गया है, जायमानत्व का, तेन यह संबद्धते उससे जो संबद्ध होता है, जो कौन, गृहस्थ, जो संबद्ध होता है, जो संगत लगता है, सो अयम जायमान है, वही जायमान है, हर कोई उत्पन्न होने वाला यहां पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इतना ही रखेंगे, बोलो। पिछला पृष्ठ 520, हाँ 527, नीचे से तीसरे, अथापि विहितम अनुदेता, कोई कहे कि जो पहले विहित हो गया उसका केवल अनुवाद मात्र है, ये जो वचन है जायमानो हव ये कहीं पे अन्यत्र विहित है और यहां पर केवल इसका अनुवाद मात्र है। कामात् वा अर्थः परिकल्पेता, अथवा कामना से अपनी इच्छा से इसके अर्थ की हम कल्पना करेंगे, दोनों चीजें हो सकती हैं, जो विहित है उसका अनुवाद माने कि भी पहले जो विधि विधान कहे गए उसके अनुरूप यहां पर कहा गया है, अथवा अपनी इच्छा से हम वहां पर अर्थ की परिकल्पना कर लें। तो इसका उत्तर दिया विहितानुवचनम न्यायम, जो विहित है उसी का कथन यहां पर मानना चाहिए, जैसे ही इन्होंने जायमान और शक्ति और अर्थिता ये सब लिया ना दूसरी जगह से विहित था, उसी का तात्पर्य यहां पर ग्रहण किया। तो जो विहित है उसी का अनुवचन फिर से कथन, दूसरे ढंग से कथन ये न्याय उचित है। अपने ढंग से कोई भी अर्थ लगा लेंगे ये ठीक नहीं है। वाक्य का अर्थ मनमाना, वाक्य देखा और मनमाना जो शाब्दिक अर्थ आ रहा है वो हमने लगा लिया, ये उचित नहीं है। किसी भी पंक्ति का अर्थ लेंगे तो वो शास्त्र और अन्य शास्त्र क्या कह रहे हैं उनके प्रकाश में, उस दृष्टि से ये कहा गया है, क्योंकि ये कहने वाला उनको जानता है, उनको ध्यान में रख करके उसने ये वाक्य बोला है। तो हमें भी इस वाक्य का अर्थ लगाते हुए उन संदर्भों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो संदर्भ अगर हम चूक गए, हमारी विस्मृति में हुए, हमें पता नहीं है, तो यहां गलत अर्थ आ जाएगा। संदर्भ विशेष में ये कहा गया है तो संदर्भ विशेष में ही अर्थ लेना होगा, वो उचित है, जैसा कि इन्होंने इस वाक्य का अर्थ करके बताया। तो इस दृष्टि से ऋण होने से अपवर्ग समाप्त नहीं होता। उसने कहा था कि यही करता रहेगा, नहीं, अर्थिता समाप्त हो गई है, तुरीय में आ गया, जरा हो गया है, सन्यासी बन गया है, आध्यात्मिक साधना पूरी तरह करेगा, ये कर्म छूट जाएंगे उसके, ठीक है। और कुछ पूछना है? हाँ, प्रश्न संख्या 526। दूसरी पंक्ति, हाँ, वैदिक वाक्यों के बाद जो प्रेक्षा पूर्वकारी, हाँ, क्या प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, ये जो वैदिक वाक्य हैं ये प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष के द्वारा प्रणीत है। प्रेक्षा पूर्वकारी मतलब जो जान करके, जान पूर्वक जो करता है, और यहां बोलना उपदेश करना ही कारित्व है, कि वो जो बोल रहा है उपदेश दे रहा है वो समझ करके दे रहा है, प्रेक्षा पूर्वकारी है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रेक्षा पूर्वकारी होता है, पहले प्रेक्षा करता है, अच्छी तरह देखता है, ईक्षण करता है, जानता है और फिर करता है, समझ करके करता है। तो ये जो उपदेश है, वेद वचन का कथन, वेद वाक्यों का कथन, ये किसके द्वारा किया गया है? प्रेक्षा पूर्वकारी जो व्यक्ति है उसके द्वारा ये किया गया है, उसके द्वारा कथन है। परमात्मा के संदर्भ में बुद्धिपूर्व वाक्य कृतिर वेद है, ऋषियों के संदर्भ में वो भी समझ करके ये वाक्य बोलते हैं, यूं ही नहीं बोला हुआ है। तो प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष के द्वारा ये प्रणीत है, बनाए गए हैं ये वचन, इसलिए ऐसे नहीं हो सकती नहीं। तो वो संगत भी लगने चाहिए, अर्थात उनकी सार्थकता भी होनी चाहिए, वो घटने भी चाहिए, नहीं तो उपदिष्टे भी अनुपदेश, उपदेश करने पर भी वो संख्य दर्शन। हाँ, अच्छा जी, मेरा प्रश्न इस प्रकार था, पुरुष मतलब सीधा सीधा तो व्यक्ति समझ में आ रहा है या परमात्मा भी ले सकते? दोनों ले सकते हैं, मैंने दोनों अर्थ किए। पुरुष प्रणीत वेद को नहीं कहते, यदि परमात्मा को अपरुषे कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस पुरुष प्रणीत है। पुरुष में तो परमात्मा लेते हुए वेद को पुरुष प्रणीत नहीं कहा ऐसा, ठीक है। उस संदर्भ में हम यहाँ लेंगे कि यहाँ जो वाक्य दिया गया है वो ब्राह्मण का वचन है और वो पुरुष प्रणीत यानी ऋषि प्रणीत, मनुष्य प्रणीत है, उस संदर्भ तक इसको ले लेंगे हम, वेद वचन को नहीं लेंगे। यहाँ वेद वचन कोई दिया भी नहीं गया है, तो वो भी वैदिक वाक्य है, वेद से संबंधित है, वेद के अनुरूप है, वेद के अनुकूल है, मंत्र के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है, लेकिन इसलिए वो वैदिक हो गया, वेद के निर्देशों के अनुरूप है इसलिए वैदिक हो गया। वैदिक का ये मतलब नहीं कि वेद में ही जो है सीधा, उस तरह अर्थ ले लेंगे, और व्यापक करना है तो जो पहले बताया था वो, दोनों तरह संगति लगेगी। और कुछ? हाँ, फल मतलब आपका, फल का मतलब है वो आम जैसे फलों का, वो भी साधन ही तो है। फल क्यों तोड़ रहे हैं हम? हैं? नहीं, फल तो है, मेरा प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। मैंने कहा फल क्यों तोड़ रहे हैं, आपने कहा वो तो फल है, मतलब फल तो फल है, फल के साथ क्यों शब्द प्रश्न नहीं उठ सकता। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि वो फल कहा तो जा रहा है, वो वृक्ष का फल है, इसलिए क्योंकि वृक्ष में फल बन गया, उस फल के बाद में अब और कुछ नहीं बनेगा, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, आ गया है। लेकिन हमारी दृष्टि से वो फल हम क्यों लेना चाह रहे हैं? भूख को मिटाना है, स्वाद है, ऊर्जा की प्राप्ति है, स्वास्थ्य की प्राप्ति है। तो हम सीधे सीधे बल तो नहीं ला सकते ना अपने शरीर में, बल को डाल रही हूं, ताकत को डाल दें, उत्साह को डाल दें, ऊर्जा को डाल दें, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। हम इन साधनों को लेकर के खाते हैं, उससे हमारा सारा काम चलता है। तो ये भी साधन ही है हमारा, हमारे जितने भी प्रयत्न होते हैं वो साधनों से ही जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे फल से नहीं जुड़े हुए। तो परोक्ष आता है, वो अपने आप आता है उससे। हमारा प्रयत्न साधनों से जुड़ा हुआ है। भी हमें मुक्ति का आनंद लेना है, अब ये न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, ये साधन है, साधन से संबंधित हमारा प्रयत्न है। ध्यान उपासना में बैठते हैं तो वो उससे संबंधित प्रयत्न है, सीधे सीधे नहीं है। साधनों को हम जोड़ते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, पंखा खरीदते हैं, ये सारी चीजें क्या है? साधनों से संबंधित तो प्रयत्न है हमारा। इनका जो फल है, हमारी इच्छा क्या थी, अर्थिता क्या थी हमारी, ये थी कि मकान बन जाए, वो अंतिम तो नहीं था ना। मकान क्यों बन जाए, पंखा क्यों लग जाए, कपड़े क्यों आवश्यक हैं, वो जो अर्थिता थी, प्रयोजन था हमारा, वो भिन्न है। उससे संबंधित जो साधन है उनमें हम प्रयत्न करते रहते हैं, हमारे प्रयत्न वही होते रहते हैं। सीधे प्रयत्न से, सीधे फल से हम नहीं जुड़ते। ये हो गया द्रव्य से कर्मार्थता और पुरुष प्रयत्न से फला। ठीक है, द्रव्य कर्म में साधन में साधन होता है और पुरुष के प्रयत्न से हमारे को फल मिलता है फिर वहां पर, लेकिन वो साधनों के माध्यम से मिलता है। यहां अभी ये बात कही जा रही है। ठीक है, प्रणाम, समय हो गया। ओ